Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Ουστάχτεκ. Εουτίμιο τσάβες μιάιδεκ. Κου ανικόχμητ χατσμαδέον μητ νιαμιάχου ισχίδε. Έπαιξαμε τεστέκ μητέωκ, γιατί πάρτα. Βάτσεσαι μαραίων μητέκ ήχτη, νομάι έπτα. Μας ασταχάρωσε με μιάστα ήχτα. Γιατί πάρτα, η μαραίων μητέκ, καλά ανέχα, η πάρα, μκάμα με ενέχει όμως. Ας άτρεχανε κόμψη, είσαι βίνη. Να το περαστέχτω, που είναι τα οχκά. Βίτη πόκτου, βάκτσαβε γιακταόν του. Τσιμ, βάκτσαβε τσιμ, να όχι. Σε νιαμάε τα τσιμ. Σε κόκτσαβε μιάνστα, ας δε πάτα, ας δε στέχ, ας βίτη πόκτα, ας δε καβέρε εισβίμουτα, ας τσιμ, ας δε εισότα, γίτα. Αυτά δύο κάρτινοι. Μόλι είχα μια στάνη, μόλις είχα μια στάνη, δεν μπορούσα να πω. Ας ατσαβένει τα όπα τα στέκτα, ατσαβή κάρτινοι, που είχα βέλη μόλιδα, που είχα μόλις μόλιδα. Σε... Μου τα όπα μου τα γνώσανε τσέ, σε διβόνε την Αγία, δεν πάει τσέ νιωκτούλη. Πάμε χώμα βήν τσόφα, θα έσυνεξουν δίκη που. Σουασόλοι τέρασαν τον Τζιμβιτσάπ στην Ελλάδα της Ότα που έτσι από την Σπάτα που έτσι από την Βίτη Πούχνη. Σουασόλοι έτσι από τις πέρα σμοτμότα έτσι έτσι να βάλω με δόβε στον δατέρι και τα τέστεχου για να. Ας είχαμε δικό σμόκτη, θα είναι τέλος παιδιάτη. Δικό σμόκτη, το τσέντα που Βασό βέγε τεστέκτα, λέγω καμέ τα πιεκτόντα. Έκρα τσίμδι τσόπστινι, γίτα για πις ότα. Σε κάθε κόχτς μόκτη, βασό βέγε τσέκτα τσέ. Ήρνα μία πάλιν μάλατα. Κάρα, κάρα τσέν τεστέκτα, το λέει μία τεμούντα. Δεξό βέγε βιάνα, δανε τέλοκα, για τέκτα. Πριν ζώσε τούνου. Χάμεν μένα κόχτσο μετά, όχι. Με την τσίκου, με τα παιχνίδια, θα λέει, για κόσο με λόγω να το κάνω. Βάτσε έρευνε τα όχι, το βάτσε είναι μόνο έρευνα. Κάτσε έρευνε λόγω να το δείξω, θα λέει, είναι βιώνα. Σκόπι, θα λέει, κόφτς μόνο καλά γνώσ. Έκρι καβε, θα το δείχνω με ζωήν ήδη. Βάμε, έρευνε τα όχι, για τίχτα. Θα λέει, κόφτς μόνο, τι φόξω με τα όμα. Βάτσε έρευνε, θα κούπτε, στέχτσουντα. Ва ха ва ша бюктан ха ше ва ха ку акте ди сахсту апшо ин де паем так шохте кач ин рыба мне да алта пара де тая ава ха ве охтан ха ве мне те мода ма та ма да ве мне те вианда а ой ти ми цеда Omar sokta na viata ma te de sabe viata com na mai e ku kada. Se se kada viata bueno. Nem sabe se nem bo smo kats. A nem bo botta toma se de ne. Se se kada viata o itne. Di ora ma sokta na hoci ka te na to ole com na mai da. Se ne da o kida. Se me sta pa vidi Vaše dispuesto es ne tao kaj, pero dispuesto te hace que te sabe bien, ne tao que ya te acta. Ha, es hikce, como yo ni kaj sabe, hay ayu que yo ni kaj sabe. Es, un hoy chiquis que es, cuya hayu de un kiwot, o kamcho, o no, o se tao, o de, o se me lo ve tao, o de un signo de un enemionic. Очень Vem ka tsauksu, vem jūn, vem kub, vem pantisipiātu. Ola di ohta, ta vahane tāpa jātikta. Tika vien jau jānana hapnu vat, ei un neka šīsak juota. Antis no tse, kakio hērdi neko, ne taun šiek no taukum tad pas, no eraukum tad. Ma teem ta hapnu, et sa vien jau jānana, ne taukka vat. Ma jaa kirta. Ja tosi jätäis tähtjannet. Sohon tak čeve, a siet se jahka tästä a kub. Se on jäpästä. Niin tot se jäk tyyp, en čeve di jahka to edä. Se lihan nyt samalti seura pahkak. Hän se upaanti. A se os pukhave hähäki vohtua, löy, pukhan jän jän. Kun vaimme majoju, vannetta jää päälle minne. Eli se vähän jän. Hän se upaanti. Vjäti täyttä. Hakub. Puhab tsetsikub. Hän saa vedin noin spaa upoandi. Vähän vedin zoksude täyttä hakub. Vähän saa vedin jäkoo. Tätin tuk noin kub. Nämä muksin eiks. Vemmat hän vedin tuk täyttä noin kus pahaju. Vemmat saa vedin zo täyttä hakub. Vemmat kus kyl noste, vaku noste. Aski raaktisi paha ääk. Patikki on hähäti sehdi, mutta paha ääk. Mis hääke tehtyn haakmas, nas paakki. Nähä vedetun haaktuk täy, veimmäks tipa nevistä. Patsi kävi jis nevistä, niin hän vähä. Mä röön mitä. Nähä tipa kunnosta. Siin maailman kirakti. Ja antoi tämän maailman. Väsää ja tsekäistä. Mä vien sosta sohtaa. Vaan te kohta ohi, mitä he tehtävät sä veljaanin. Kes kuulkaa mun hoitun ookni. Auen, hapnat sen oman vähän sova. Sovan vähän, mutta tämä on laatia, että sovat jännet. Hapnat sen hapnat. Se kahveen, tai sen on ne sova, että se niin se vähän on. Täällä tekee, että se on ne täykkyy on, että jännä. Se järjesti. Sovan, sinun puolelle sanoi, että se otti sairaan. Se, että hämmät se, niin ne miaidi, kada pokjohtsen te bändin, niin hyvä. Mä teon mitä. Kyllä jäämme määkstä. Kun ei etsu on lopa joos. Kyllä en huoti jatsimme. En se etsu ei ole muuks muk. Et hän vaate jän. Olen tapnut tätä mii. Olen tapnut tätä ojot. Kaa etsen oksot. En se etsu ei haju joo. Koska se vähivät jäämme. Et onhan niin jyrmme. Tevet jun ohtimme. Skokt häve. Hän hekkaa hän jo jatkii. Mä tauon mitä siihen, hän ne tauk onnekta. Hän ne kohs mokkutti. Hän sen sove tjanda. Ohsit hava apneutti tsoona, ohsit tsoona, hän vaihsi magneutti. Se vähän hän pats, jo joi kohtsi vini. Se kävi jäänä. Määkstä pete ahni, se jäänä mä tauon. Mäkkä ei pete kohs määkstä. Päätäpä taivaat, ates te, äätän te stehtoon. Lähde teon, niin etsin te stehtoon. Ska taivaat uvat tjeveeva, tjeve veim jatkala. Eli katsa etsin uhto, tässä on juttu. Oh, nyt teidän nyt saa leviä tähän. Mä edelleen nyt. Mä voin. Mä tätä ois kohs mokta, vantuna jönnön ranista asu. Kun hän on hamat, kuten vii pikkupitjonne, että saa viianta, ne täytyy onnittaa. Kaavet ja kahli, vaan ne hän vaatit jannet, että määksäät sen dokin. Koska se vii vaan sinun katkinne, tuki ne, kun sä tästä, koska vii jo katkinne niin. Päät saa vii kohta pojalla ois, että vii viianta, vaan ne täytyy onnittaa. Sen kohs muk, että jäävät tsovan vähemmän. Se on näiden jatjot ja jatjot. On kaalimme tiitsova. Se jatjot tsovan vähemmän tietysti. Huutaa sen kert. Että on kert. Vähän sotekata tietysti. Tyvytsi sotekata. Vähemmä aletsin häivä. Mä en vähemmä aletsin, että mä jaakin aletsin. Vähemmä aletsin. Vähemmä aletsin. Vähemmä aletsin. Vähemmä Para tsova hähät jannet, eli se on jaan ihan vähän vuohon, niin täytyy olla.

Kaatse jumastini ja sitten oli jäkne jumastini kaavi kertoo. Vaatik saa vede tahteeli hän sanoo senja homo ve anete o kaksun hä. Opo vede itse vuoda häve. Pöök samde tahti. Vähän matse. Ies. Ot samde juoksu. Tä tahti mahkaan hit kaksaa. Nete o. Mitä? Se kaakse joi, kas kooksa vähän pia testi, ei tunnen, tuntuu, vaikka rup, vaikka hattiukusta, jatsetta aina, tai vähän hattiana lähtisistä. Kaassa ei ole jatsetta, minulle ei mennä tuntuu. Välän rei, on niin päät. Isä, jessi ei ole mistä tuntuu, kun se ei ole. Kaan joku oli hamdinen öönä. Katsotaan vielä miettinen ja isän pittakoma. Mutta hän on kies juut asiat, niin sen sitä on nyt. Mutta siihen on tilapasi, nämä päät suhteet. Se avin koko sinne on kannu, se on tosi päät. Voimme, että se hän päätä on kestun, nämä tappaa heti. Joo, mutta heti. Ei, mutta siinä paitsi, että se on jo vihti. Mutta se teillä on vain reiä. Päät saa se ei ole opiannut mennä. Niin oisko, että se on vihtuminen. Se ei paha juoja sanoa, vaan joku lähellä. Mun on me teottakin, mutta teotsen jo vielä, niin hyvin. En se, se ripsave, apet ajoo. Kollektivo ni mukta dinekaa ja tidivindau vakajitaunka.